EPK. W sumie się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, jest 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie poleci na szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Polskę będzie reprezentował szef MSZ-u. W dzielnicy Fabryczna we Wrocławiu znaleziono na ulicy zwłoki noworodka. W lubelskim schronisku dla bezdomnych zwierząt trwa dzień otwarty. Premier Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w rozpoczynającym się jutro w Jerozolimie szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej i Izraela. Szef rządu na dwudniowym spotkaniu będzie zastępowany przez ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że powodem decyzji Mateusza Morawieckiego są publikacje, które w ubiegłym tygodniu pojawiły się w izraelskiej prasie przy okazji relacjonowania konferencji bliskowschodniej. Według dziennika Jerusalem Post premier Izraela Benjamin Netanyahu podczas wizyty w Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy współpracowali z nazistami w czasie Holokaustu. Premiera Netanyahu doprecyzowała potem, że nie chodziło o wszystkich Polaków, a winą za zniekształcenie wypowiedzi obarczyła izraelskiego dziennikarza. Te wypowiedzi były zdementowane po części, za część z nich przeproszono. Niemniej były asumptem do dyskusji i pojawiania się kolejnych fałszywych tez oskarżających Polaków o działania w czasie II wojny światowej, których ani państwo polskie, ani naród polski nie podejmował. Premier Morawiecki jest bardzo wyczulony na kwestie fałszywych oskarżeń formułowanych pod adresem Polski i Polaków. Stąd też suma zdarzeń, o których mówiłem, spowodowała, że podjął taką decyzję. Mówił w rozmowie z TVP Info Michał Dworczyk. Z kolei rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że wczesnym popołudniem na prośbę strony izraelskiej odbyła się rozmowa telefoniczna między premierami Morawieckim i Netanyahu. Szef izraelskiego rządu potwierdził, że w żadnym momencie nie przypisywał Polsce ani polskiemu narodowi odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej i że nie padła z jego strony nawet najmniejsza sugestia tego rodzaju, zaznaczyła rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska dodała, że szef polskiego rządu przyjął do wiadomości wyjaśnienia premiera Netanyahu. Jednocześnie premier Morawiecki podkreślił, że sprawa prawdy historycznej i ofiar, jaką Polska poniosła w trakcie II wojny światowej, ma dla naszego kraju fundamentalne znaczenie, podkreśliła Joanna Kopcińska. Zmieniamy temat. Policja podała, że wczoraj na jednej z ulic wrocławskiej dzielnicy Fabryczna znaleziono zwłoki noworodka. Sprawy badają prokuratura i policja. Przyczynę śmierci dziecka określi biegły z zakresu medycyny sądowej. Na tym etapie postępowania policja nie udziela więcej informacji. Trwa Dzień Otwartych Drzwi w lubelskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Imprezę zorganizowano z okazji Światowego Dnia Kota. Podczas wydarzenia wolontariusze zachęcają odwiedzających do mądrej i przemyślanej adopcji zwierząt, bo należy pamiętać, że zwierzę to nie prezent, mówi Dorota Okrasa. O ile karykaturalny sweter możemy schować do szafy, to ze zwierzakiem już jest dużo trudniej. Zresztą przyjaciół się nie kupuje, przyjaciół się nie dostaje. Przyjaciół się zaprasza do swojego domu, do swojego serca. Pamiętajmy też o tym, aby nie kierować się wyglądem zwierzaka. W lubelskim schronisku na adopcję czeka około 400 zwierząt, w tym 100 kotów. Przygarniając jednego z nich musimy się liczyć z tym, że często jest to decyzja na długie lata, mówi dyrektor lubelskiego schroniska Bożena Kiedrowska. Koty żyją do 20 lat. W związku z tym jest to długi okres czasu i każdy opiekun powinien być przygotowany na różne ewentualności, na problemy zdrowotne, na problemy w zachowaniu kota. Imprezie towarzyszą liczne wykłady o tym, jak dbać o koty i jak czytać ich zmienne zachowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadchodząca noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami w centrum i na południu kraju. Na północy miejscami przelotne opady deszczu, mglisto. Lokalnie na południu pojawią się marznące mgły powodujące gołoleć. Nad ranem od minus 2 stopni na południu do plus 1 nad morzem i 3 w centrum. Poniedziałek będzie dość pogodny, od 5 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnuje.bankieżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne.

Tak jest. Sting i Shaggy dostali po statuetce za najlepszy album reggowy minionego roku. Bardzo szczerze im gratuluję. Już się nie mogę doliczyć tych statuetek u Stinga. Wiem, że na ostatniej prostej wyprzedził Pata Metheny bodaj o jedną sztukę, więc już jest powyżej 20 z całą pewnością. Na obronę Pata mogę powiedzieć, że nasz rozczochrany gitarzysta nie wydał niczego od dobrych 3-4 lat. Nie wiem, czy to jest na obronę, między nami mówiąc, to jest skandal jakiś. No ale nie o tym, tylko a propos rozczochranych gitarzystów. Przed chwilą na gitarze w tle chrumkał oczywiście Dominic Miller, jak ma to w zwyczaju robić obok Stinga od lat blisko 30. I jeszcze kamyczek do ogródka niejako minionego tygodnia, kiedy wszystko się działo. Otóż odwiedził nas w Trójce Dominic Miller. Miał rozmowę z Piotrem Metzem, grał na gitarze, a także wyciągnął z publiczności swoją zaskoczoną polską przyjaciółkę imieniem Anna Maria i kazał jej improwizować na akordach, których nigdy wcześniej nie słyszała. Ale poradziła sobie, bo uszy ma z kosmosu. Rzecz dotyczyła nowej płyty Dominika. Ten album ma swoją premierę 1 marca, więc dzisiaj posłuchamy niejako muzyki z przyszłości. Nosi tytuł Absinthe. Wydawnictwo to oczywiście ECM. Po raz kolejny produkuje Manfred Eicher i muzyka kontemplacyjna, tak to nazwijmy eufemistycznie. Cały czas mi się wydaje, że dopóki Dominik ma Stinga u boku, to te jego utwory mają taką formę, że wiemy, o co w nich chodzi. Na przykład La Belle Dame Sans Regret albo Lullaby to an Anxious Child, no żeby nie wspomnieć wręcz głównego ich wspólnego przeboju, prawda? Podczas kiedy Sting zajmuje się czym innym, a Dominik brząka sam na gitarze w domu, to odpływa w takie rejony, które, no kto wie, może niektórym siestowiczom sprawią znaczną przyjemność. Proszę bardzo, z płyty Absinthe Mixed Blessing, Dominic Miller. Thank you. więc tak brzmi nowy Dominik Miller. Więc jeśli państwo chcą do tego otworzyć dobrą butelkę wina, albo tak się zamyślić nad marnościami, to chyba ta płyta idealnie się nadaje. Absinthe, premiera 1 marca w ECM. Ale wciąż nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jednak Shape of My Heart to się chyba raz w życiu tylko komponuje. Santiago Arias grał na bandoneonie, co nas przesadnie nie dziwi, dlatego że, pamiętajmy, Dominik Miller w końcu urodził się i nauczył grać na gitarze w Argentynie. A więc skoro już doszliśmy do tego, że Argentyna i bandoneon, to pewnie państwo się spodziewają, w jakim kierunku teraz siesta podąży. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar por una cabeza de tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo ese amor que está fingiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza ella me olvida. ¿Qué importa perder mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba y un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder mil veces la vida? Ay, ¿para qué vivir? A, to Javier Setti ze słynną pieśnią Carlosa Gardela. Jak dawno nie było tanga w sieście. Więc jeszcze jeden drobiazg dowodzi Roberto Siri. Aż chciałoby się użyć tego słowa. Niech będzie, użyję. Legendarny pianista tanga. Rzeczywiście jedna z tych postaci założycielskich dla tej muzyki. Gra tango od blisko 80 lat. Więc wie, jak to się robi. A zatem pozwolą państwo, że poproszę Roberto, żeby zechciał jeszcze jeden klasyk nam przypomnieć, a ja z kolei do tegoż klasyka dokleję na końcu pewną niespodziankę. Thank you. este tango que es burlón y compadrito se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más le que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las güelas. Luna en los charcos, canjingue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Yo oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. No, oczywiście, że tak. Przecież mamy stulecie. Nat King Cole w tym roku w każdej sieście i mamy taką tradycję od półtora miesiąca, że Nat śpiewa jakąś piosenkę, a po nim ten sam temat przejmuje jakiś wirtuos instrumentu. No więc postanowiłem tym razem tę kolejność odwrócić i stąd El Choclo zagrał nam najpierw Roberto Siri, a Nat pojawił się dopiero później, mając już przygotowany grunt, rozpoznany bojem. Skoro Nat, to niejako automatycznie nam się włączyło stare radio. Dawno nie słyszeliśmy tutaj Pedro Vargasa. Amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de ver. Sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de ver. Que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho se olvide de ti. Thank you. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras. Que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide de ti. To Pedro Vargas. Sięgnąłem po płytę pod tytułem, tłumacząc to szybciutko, Niezapomniane bolera meksykańskie. I Pedro Vargas śpiewa ich tam z 25, z czego przynajmniej połowa jest autorstwa Augustina Lary. No to był gigant muzyki meksykańskiej. Ale mało kto wie, mało kto pamięta, że Augustin Lara miał siostrę imieniem Maria Teresa, która również pisała piosenki. To nie jest wbrew pozorom wcale takie częste. Zdarzają się przypadki, że rodzeństwo współpracuje, ktoś pisze muzykę, ktoś teksty. No tutaj takim fundamentalnym przykładem jest rodzeństwo Gershwinów, prawda? Ale tak, żeby brat pisał swoje piosenki w salonie, a siostra gdzieś na pięterku swoje, równie znakomite. To jest rzecz rzadka, więc jeśli państwo pozwolą, to teraz w dwóch takich ukłonach oddamy hołd Marii Teresie. I to będą zresztą współczesne wykonania. Pierwszy z nich to, o proszę, nowa płyta Lila Downs i temat sprzed lat. Si tienes un ojo pesado, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Armo la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo pesar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen. Pecar, piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitar. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. en mí. ¿Cuánto veces, cuando llores también, piensa en mí? Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para no. No i proszę, Maria Teresa Lara, jej muzyka na nowej płycie Panny Downs. A ja jeszcze jedną mam dla Państwa, nie wiem czy niespodziankę, może tak, jeden moment muzyczny. Niespodzianka jest, jeśli w ogóle, to dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, może nie wszyscy wiedzą, że ten temat skomponowała i napisała właśnie Maria Teresa Lara. Mało tego, płyta, którą mam w rękach, Chucho Valdés and Irakere Boleros, w opisie tego utworu daje tylko nazwisko Lara. W związku z tym wszyscy myślą Augustin niechybnie, a tu nie. Więc to jest niespodzianka pierwsza. A druga jest taka, że Chucho Valdés, chociaż Kubańczyk z urodzenia, kocha nad życie, jak słyszymy, muzykę Fryderyka Chopina i gdzie może nawet w tradycyjne bolera meksykańskie ją wplata. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere. Como lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Amor. Esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero. Que vuelvas ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño. Oh,